أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غما ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين اس دریزے نا واتلو علیہم نبأ نوح دا دویم حصہ دے سورت تا او بڑے دویم حصہ کی دری واقعات اللہ ذکر کئی دو واقعات ذکر کئی للتخویف او یو واقعہ ذکر کئی للترغیب دو واقعات اللہ ذکر کئی للتخویف دا پار دا یری ورکولو یو واقعہ ذکر کئی دا حضرت نوح علیہ السلام تو سلام دا قوم او یاد ساتے دا خبر چہ دا واقعات دا بطور دلیل نقلی ندی چہ دا اللہ دلیل نقلی ذکر کئی بلکہ دا تفریقی اللہ پڑواندنے حصہ باندے پڑواندی حصہ کے سلور مقاصد اخودل توحید رسالت صداقت الکتاب او ایمان بالآخرہ اس بڑی صورت پدی دویم حصہ کے پہ اللہ دری واقعات ذکر کئی او دا واقعات تفریقی پا اول حصہ باندے سا مطلب شو اول واقعہ ذکر کئی دا نوح علیہ السلام دا قوم چوگر دا نوح علیہ السلام تو سلام قوم دا سلور مقصدی مسئلے او نمن لے او دا حضرت نوح علیہ السلام تکذیب او دروغ جنتے اکڑا نداغی حالت تا اگورا حالت اس شو فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا دا حضرت نوح علیہ السلام قوم چکل دا سلور مقاصد اون منل نو اللہ وی اگور تباہ مکڑل طوفان دو بو میں پیرا وستو او دا نوح علیہ السلام ملگرو چی اومنلا نو دا حضرت نوح علیہ السلام اغه ملګرو لم نجات ورکو سره د حضرت نوح علیہ الصلات والسلام نا نن کته دا مسله اومنی دا سلور مقاصد اومنی نجات به عمومی دا سی لکه چې نوح علیہ السلام او داغه ملګرو ته الله ورکو او کدا سلور مقاصد دی اونمنل نو الله بری دا سی تبا کی لگ سنچ دا حضرت نوح علیہ السلام قوم تبا کو نو تخویف ورکی دوی مواقعی ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چوگو را فیرونیانو تا کلچ مخالفت اکڑو دا سلور مقاصد اونمنل نو داغی انجام تو گورا اللہ تبو برباد کرد نو کتی نمانی نو تبم تباشی او یو واقعی ذکر کئی لی ترغیب دا پار دا شوق پیدا کولو دا حضرت یونس علیہ السلام قوم تو گورا چی عذاب راتلو والو خوچی پا اخلاص توبہ اویستا او دا سلور مقاصد امنل نو گورا اللہ نجات ورکو او دغرنگی اللہ دا عذاب نہ بچ کرد نن کتو گناہگار یو نمانی دا سلور مقاصد راش توبو باس پا اخلاص سرا او دا سلور مقاصد امنا اللہ بتالم نجات در کی او که عذاب را روانی اغا عذاب با اللہ دفع کی نو دے دوے مہی سکے دا دو واقعات اللہ ذکر کئی درے دو واقعات لتخویف او یو واقعی ذکر کئی اللہ لترغیب وطلو علیہم نبأ نوح او اولول پدوی باندے اول واقعی ذکر کئی دا حضرت نوح علیہ السلام تو السلام وطلو علیہم نبأ نوح او اولول پدوی باندے خبر دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام اولول پدوی باندے خبر دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام حضرت نوح علیہ الصلات والسلام آدم ثانی وتوی لکھی گی سوتوی لکھی گی آدم ثانی زکر دنیا اللہ تباکڑ داخل کے تباکڑ چاچو نمنل اور دا سی سیلاب اور دا سی طوفان راغو چی بیت اللہ پکی اوم شہید شو اور دا رنگی سلگ دیر نخی او آثار بیا لگ لخ کاری دل پٹول دنیا باندی عذابو دوبارہ دنیا بیا اللہ دا حضرت نوح علیہ السلام ناباد کردی دا او درے زامنو دا حضرت نوح علیہ السلام او درے انگیان دیوے آن تر دے چی یوزوی کنان او خپل خزا اغه هم پا دی عذاب کی تبا شوی دی پیغمبر نا خپل بچے بچ کرے شو او نی خپل بی بی بچ کرے شو پوئی گیا پا خبرو کنو پوئی گیا نیاد ساتا کتوے چی پلان کے با می بچ کئی او ڈنگرے با می بچ کئی یاد ساتا پیغمبر خپل خز او خپل بچے نشی بچ کولے نو پلان کے او ڈنگرے سے بتا سا بچ کی خلاصے کی با پا صحیح عقیدہ او پا صحیح عمل باندے نو دوبارہ دنیا بعد شوی دو نوح علیہ السلام ندا درے زامنیو حام سام او یافس دا دین اللہ دا دنیا با بیا بعد کڑے دا نو آدم ثانی و توائی او حضرت نوح علیہ السلام رنبے پیغمبر دے پا امر بالمعروف او پا نہی ان منکر باندے آدم علیہ السلام او دا حضرت نوح علیہ السلام نڑوان دے چکم پیغمبران دی دا آدم علیہ السلام نرستو او دا نوح علیہ السلام نڑوان دے پا دے مدک چکم پیغمبران تیر شوی دا تش پا امر بالمعروف باندیو تش دا نیکو حکم بے کولو زکا ناروا اوننو ناروا اوننو دا حضرت نوح علیہ السلام قوم شرک شورو کو اور تفصیل بلے بان امامخ کی کڑے رہے چا پینزو بزرگانو ہا ود سوا یوق یعوس او نصر سورہ نوح کے برائش و ولا تزرن ود ولا سواع ولا یوق و یعوس و نسرا. رائے بشی سورہ نوح کے کل جدا پینزو بزرگان وفات شو قوم انتیائی خفاو و نیکان خلقو و لانل وفات شو شیطان و تئی خوامنا جی شکلو نے تا جوڑ کب تصویران و دا خو بڑیر خکار ہوتی ا تصویران جوڑ کرلا و رویڈل کمزے کے چاہی بکین آستل التے و تولگ خلق براندل قتل بے خوشالی دل با دغه پیړې چې کله ختم شو معشومان هغه ظلمی شو شیطان راغو الکه عبادت نه کوي وای د چا او استاسو مشرانو به چې د چا عبادت کولو وای زمونږ مشرانو د چا عبادت کولو وای د دی ای ویل خان ټول قوم په سجده پریوتو او شرک شروع کو. د شرک ابتدا د سنو شو د شرک ابتدا د سنو شو د تصویر نه اوس به تصویر روخ کی او غټ میدان ته په دیوال لګوري او یبدا می د پلار تصویر دی او دا می درور تصویر دی الکه ابتدا د شرک دا د تصویر نه شوی دا او جنن دی او تصویر جوړ کو یا ساته د قیامت پورت برتا الله وای چې والا واچو پکرو تا خو ځان ته مصور ویلې کنه ځان ته دی جوړون کې ویلې واچو روح پکې واچو شاو بیا بسکی پوئگی با خبرو کنن پوئگی یو داسی سڑے ضرورت دا پارو باسی پاسپورٹ کے شو شناختی کارڈ کے شو بل سڑا کومنٹ سپاہی کی پکاری او یو دائی چیاسی سڑے ادھرے گو تصویرو بازو بل زے کی ادھرے گو تصویرو بے غٹ غٹ روڑو زانتے ہو لگو غنٹ فریم کے بن کا او چلا مخامق لگو لے او بیاو تا منظم کر سکے کمرہ کی لگوری قبلی طرف تا او منظم پا کمرہ کی کئی نیاد ساتھ لیتا در احمد فرشتی نرازی نتا منس لکی یہی الٹا کا او یہ راکس کا پونشو پا خبر بات نو حضرت نو علیہ السلام تو السلام رنبے پیغمبرو چھ اللہ رولی گلو پا امر بالمعروف او پا نہی انن من کر باندی چھ ورش قوم دے شرک شورو کو او ورش بیان وطاو کا نو آدم ثانی و تزکو ہے چھ دنیا دی اللہ دوبارہ پیدا کرے او دا ڈمبے پیغمبرو پا امر بالمعروف او پا نہی انن منکر باندے نو اول واقعی دا نو علیہ السلام وطلو علیم نبا نوح اولولا پا دوی باندے خبر دا حضرت نو علیہ السلام نوح دا نوحی ندے او نوحوی لکی کی جڑاتا ستوئی جڑا تا ہوئی حضرت نوح علیہ السلام تے نوح ولی بیرے ددنم عبداللہ یا عبدالرحمن خودتا نوح ولی وئی زکر دبا ہر وقت دا قوم پا حالت بانے جڑا چو قوم میں تباشو غرق شو قبرون تے سرخ کدر شو بوتان تے سرخ کدر شو دا قوم پا حالت جڑا نن ملاچر تو جڑا ملاچر تو جڑا چھے قوم میں تباشو پا قرآن نپوئی گی موز نکئی روجن ننی سی دغرنگی عقائد تبا دی قبرون تا سجدی کئی دا اللہ نے سیوا دا نبل چاپ نم نظر و نیاز و منختی ور کئی ملا چر تو جڑا العلماء ورثت الانبیاء علماء دا انبیاء وارثان دی پسکے تشپالوا خوراک کی یا تش پا مسلقا بکولو کے قوم چی نافرمانی دا اللہ کئی نو پیغمبر جاڑی آنن چی قوم مخالفت دا اللہ کئی نو ملا چرتو نجڑ اخوی چی دی سمر ناپوئی دم رخدا وی دا امیان زمون غیان دی او من ملیان با پی سوار جنت تزن لیس علینا فی الامیین سبیل امغه د یهودو خبره ده نشته دې په مونږ باندې په مال د امیانو کې سملامتیا وی دې چې څومره امیانی دومره مونږ له مال روا دي کدی پوجو بیا غو مونږ له مال حرامي کی نه د چرته جنا او نکا چرته خفګانی او نکو جمعه براشي او جمعه بتیرشي انور خو چا د ټکی او نو خو دو خو یو جمله پاغیم چرته مسره د توحید بیان نکا او رد د شرک چرته نکو رد د بدعات او د رسمونو رواجونو نکو د چرته خفغان اونکو چرته اون جړ سر وی العلماء ورثه الانبیاء هر یو پوزه تور کی وی زینګریم واتلو علیم نبانو اول ولا پدوی باندې خبر د حضرت نوح علیہ السلام اس قال لقوم یاد کا کلی چوی لقوم خبلتا یا قومی اے قوم زمان سمرا درد خبر یا قومی او چھ حضرت نوح علیہ السلام ویلے چھ نوم نوح ہو ہر ٹیم بے جڑل و خفغان بے کھولو سمرا دا درد نہ بے دا خبر کولا یا قومی اے زما قوم ملا چرتوی علی اے زما قوم وی وی اخپل دا دی زین دین سوک دا یو زین راغلی دی سوک دا بل زین راغلی دی دا قوم سڑے پا قوم خفا کی گی دا قوم سڑے پا قوم خفا کی گی دا سواد سڑے با پا سواتیانو خفا کی گی دا دیر سڑے با پا دیر والو خفا کی گی دا سی دو کنن دا لکا مومن با پا مومندانو خفا کی گی افریدے با پا افریدو خفا کی گی چترالے با پا چترالیانو خفا کی گی دا سی دو کنن دا دیر آغلے دا بل زیندے نو دا دیزی پا خلقو بے سزدو خفش حضرت نوح علیہ السلام تو گو رسوئی یا قومی اے زما قوما یا قومی ابراہیم علیہ السلام امبیلیو انی اراکا و قومکا فی دولال مبین ام قوم بیلیو موسیٰ علیہ السلام امبیلیو یا قومی ام دا سوئی کا اگر حضرت نوح علیہ السلام تو سمرت درد خبر کئی اس قال لقومی یاد کا کلی چوی لقوم پلتا یا قومی اے قوم زمان ان کان کبر علیکم مقامی کچری گران لگی پتاسو باندے مقامی اسے دل زما پتاسو کے یا ادرے دل زما دپار د بیان و تذکیری بی آیات اللہ او پت و تذکیری او پند ورکول زما بی آیات اللہ پایتنو دا اللہ باندے کدا دا باندی گران لگی فعل اللہ توکل تو نو پا اللہ باندی مازان سپار لے دے فاجمیو امرکم نو یو کے رائے خپلا و شرکاکم یعنی ودو شرکاکم را مدد کی صداران خپل سم لا یکن امرکم بیا دینشی امرکم فیصل استانسو علیکم پتاسو باندے غمتن پٹھا سم مقضو الیہ کرام اصل کی دا سرے سم مقضو علیہ بیا وو روی دی فیصلی لرپ ما باندے چپلان کے باغی شوی دے ولا تنزرون او مالا مولت مرا کوی سمرت نرتوب خبرک صرف واقعی نہ دا عبرت تے واخلا سوچ و فکر ہوگا سو یا قومی اے زما قوما انکان کبر علیکم کچرے گران لگی پتا سو باندے مقامی اسے دل زما پتا سو کے کزم دے علاقہ کے بدیشم اس بیم بدیشے کلا ڈمان بے خوخی خطبے بدیشے دمان بے خوخی خو تبے بدیش تب دو قرآن درس کے او دے با کل یو تا وی کل با بل تا وی یار دا سپیکر دے تا ساجد دے ان دا سے دیکھئی کنا منکر مریضان دی او آواز پہ بد لگی ما شمان دی اس دی سپیکر تا ساجد تا وی ان دا سے دیکھئی کنا اس دا پہ بد لگی او کوس چا ڈول کی راوست نظم تو تا کور کے پٹ کے امرو لگو پا یوخ پا بوتا دن نگڑی اپی خلگی قسم پا اللہ اپی خلگی او قرآن پی بد لگی نما ملگرے دے وی من کار کولو کور کنو ترکان را گئے هغه ته میل چې هلکه پرېږده بس د ورځې راشو وایي چې بس جنده نه ختموم او روجم د روژه کې کار نه کېږي او بس د شپې کار کوم بس پرېږده چې ختم شي. وایم چې ځه وایي هغه بجلی وایي چې بجلی م نشته اوس به بجلی راشي بس دا کار ختموم وایي څه سوري کړ وایي چې بجلی راغه وایي هغه ډرل شروع کړ وایي سوري کړ وایي په دې کې یو ګاونډي راغو ور وډه بوله چې یار مونږ خو ستاسو نه خوب نه شو کولی مونږ خو خوب نه شو کولی. وایي ما ورته ویل که اوس مې دې کور کې دوکړی باجی شروع کړې نچرې به م دونه وی چې یاره خوب نه شم کولی خو زړه کې دې راته پرته ده ځکه دا خبره کې که نه وس دې نه رسېدو سبانه دې کته نو ځکه دې دا خبره وکړه. نو دیم کله به یو ته وایي یاره دې سپیکر ته ساجد دی بل ته به وایي یاره دې سپیکر دومره تیز سپیکر یې لګولې دې ته ساجد دی خو بس ټولې اوري که نه سړیه همدسې دې ورته لګي او که درزار دې شروع کړو دوکړې باجې دې شروع کړي یا ساته یو تن به په دې علاقه کې داسې نه چا به تا ته وایي چې مه کوته الټه هر یو به راځي خیر پلانګي ښه نه څه چل دی یاره دا رور مې واده دی هو لکه ډېر ښه دي ډېر ښه دي څوک هم راوستې پلان کې او هو دا خو ډېر ښه وشو لکه ما نه به دې ویلو پلان کې به مې دله راوستې وم اخو زما اشنا دی او ما سره کینی پازي دا خبره بره ته کوي او که د قرآن خبره وته کې نو یاد ساته بیا پې بد لګي هلکه حق کویم که صحیح خبره کوم که غلطه کو. نو حضرت نوح علیه السلام هم وایي اډمان به پې ښه لګي خو که ته په لار روان یې نو بس یو نیم ته زه وګورم تندې راچوري داسې بیخي تندې راواچوي داسې سویمه خو پرېږده بس انکان کبر علیکم مقامی کچری ګران لگی پتاسو باندې مقامی اوسیدل زما پتاسو کې کدا نه باندې ګران لگی چې حضرت نوح په مونږ کې ولی اوسیږي دے دے لاړ شي دې علاقې نه یا انکان کبر علیکم مقامی کچری وی کچری ګران لگی پتاسو باندې مقامی او دریدل زما د پاره د بیان کدا در باندې بد لگی چې حضرت نو زین آزین نو گوری خو خپل خبره کوي یاد ساته په دې مسله چې څوک مهین شي هغه بیا زین آزین نو گوری گوره عجیبه کار دی یو تن چې نوی نوی مواهد شي نو چې ګوري هر ځای به باز کوي خو چې لږ زوړ شي نو بس بیا سوړ شي داسې لوګه نه ده چې لږ زوړ شي بس بیا غشته کار هم پرېږدي او چې ابتدا کې مونږ ډېر ملګري مونږ ولیدل ابتدا کې چې موحد شي او قرآن ته کښېني هر چا سره به باز کوي ملا سره به دی باز کوي زبرګ سره به دی باز کوي هر چا سره به باز کوي خو چې لږ وخت تیر شي نو په خپله سړه به راتې نه جوړه شي بس بیا شوق ختم شي دې مسئلې ته چې روتې بیا د سړېدو مسله دا نه ده دا د پرېغوستو مسله نه ده بیا حضرت نوح علیہ السلام تو گر مست عشقند عاشقان دائم لا یخافون لومت لائی سوک چی دا اللہ پا عشق کی مشی ناغب بیاد چا دا ملامت پرواہ خو نکی کرا عاشق دلی پرواہ کی چرا زدی لارا کی ولی ادرے گا دلی پرواہ کی وی مڑک چا سوی لیو کو گورو بو سر چلک ولی دی کسکی ولاری وی زمانه ګورو بوسه مونږ سره وی د چا څه کار دی هغه بیا د دې پروا نه کوي چېره پلار رانته خبرې کوي او رور رانته خبرې کوي او ګاونډي مې بېزته کوي بیا د دې پروا نه کوي. حضرت نوح علیه السلام د الله په عشق کې مشوي دی نو د چا پروا نه کوي څه وایي ان کان کبر علیکم مقامی کچرې ګران لګي په تاسو باندې ودرېدل زما د پاره د بیان و تذکیری او پند درکول تاسو ته بی آیات الله په آیاتونو د الله باندې قرآن ته مخ کې څه ویلو قرآن ته مخ کې څه ویلو 58 نمبر آیات کې قد جاءتکم موعظه من ربکم قرآن ته څه ویلو نصیحت او ما ویلو چې نصیحت پس کی دا اللہ پا کتاب کی حضرت نوح علیہ السلام کا نصیحت کئی نو پس کئی بے آیات اللہ دزان نہ خون کئی کنا سوئی و تذکیری بے آیات اللہ او پندر کول تانسو تزما پا آیاتونو دا اللہ دزان نہ بز خبر نکوم بلکہ نصیحت چی تانسو تکوم نو دا اللہ غکڑے شوی نصیحت پر تکوم اس بوئی کینے خبر بکی گی او سوک چی جمعات سر محبت کئی اللہ بد سر محبت کئی او چی سوک او چی سنگا اللہ لوی دے دا سی دا اللہ خبرم لوی دا خو قرآن لوی ندے جمعات سر کمینہ کینو اللہ بد سر مینہ کئی خو قرآن سر مینہ کینو اللہ بد سر مینہ نکئی او چی لا دعوت ورکی نو خاندی دا سی دا کنا دعوت دا قرآن ورکن وی با یہ زمون کار دے او جی لگ مکی جی بین او بخان دے اگر تا بلکل قرآن سپخ کاری قرآن بلکل بدی شی زمون کو پریر جماعت کے مولی سے بیانیت ہم نکینی نا کینی وطا لگا او استاد وی مات وطن ویل جی زمون زی کی خو کینی وی میں چی داغی با مرکز جدائی وی چھے نجی مرکز خوی یو دے وی میں چھے مرکز یو دے نو بیا سنگا کینی دروغ بے کنا دروغ بے کنا چھے بنور زینو کی خون نکینی او توی زمونگا غا کینی خو ستاغ بو سر کینی کنا سا ستاغ بو سر کینی کنا زکا تا سر کینی ستاغ دیر جائلانو تا کینی نی چھے وہ سر کینی اخو ردین زان اچت گنی اغی زان د دن از اوچت گنی وی مرم مون خور دن اوچت آلی مانیو دیده محمد عالم فکر کئی و مون دا عالم فکر کو وی مون دا عالم فکر کو او دی صرف دا محمد عالم او دا پکیر عالم فکر کئی دی وی صرف دے کے لگی آئے مون خوشو وی کدے خوشو قیسے بکی یرا دام اکڑل او دام اکڑل اوز را تا مرتضی چیزی بخبر کر وی تری اسوان تن وی یو راگو وی جرد اجتماع خوش ہو دنیا راغلی وہ پلان کی تم دعا کو دا مکڑل ہو وی موتے جی کاکا یو تپوس دنکو وی چی سو وی میں چی رشتیا بوے وی چی سو وی میں چی مجاہدینو تم دعا کا وی اول کو لک سات غلی شو وی بیا وی چی یار دیتا خو پکی منگڑو خیال نو کڑے دیتا خو پکی منگڑو خیال نو کڑے اہی موتے جی امریکی تم بد دعا کرو او چھو امریکہ کی خود نیمی نزیاد مسلمانان دی نو کمون خیریو کو چھو اللہ امریکنیان تبا کے نو کام مسلمانان پا کی تبا شو اللہ مسلمان و کافر نی پیجنی تا چھو سوال کے چھو اللہ امریکنیان تبا کے نو اللہ مسلمان و کافر نی پیجنی بخبرو کنا خود چلوال دے کنا وی که خیرے و تکو بیام نپری دی مونگیو ملگرو اوی افغانستان کی روانو موی امریکانیانو یو گاڑی او درونو او اس برگان پا کناز تو بیستریم وی اترجمان تا وی چی دا سوک تی وی اغاو تایی چی تاسو سوکی وی دیو تا چی مونگ دعوت والایو وی اترجمان اغا امریکانی تا وی چی جی دا دعوت والا جی وی چو تدا سوکا تا وی چی زی وی اترجمان تا وی چی رخصت اکا دا دعوت والا ندی دعوت والا ندی غرونو کچی نستی دا دعوت والا نه دی او دیگا زیدی او ای کم زیگا چی ردی اگا بیستے دا امریکانیانو نو اگا زیگی دی لمرکزم مر کرده دی او ای بلکل لفوجیانو اگا بیست سرنجیس دی ردی مرکز دی ردی خلکو ندی بسرنگی بدوی امریکی پسی خیره باوتاو کی ارد او ملگیری خبر کول ماس خوتن درست لرازی ولی خان اگا افغانستان که دیر وقت تیر کو ادتا کار که ارا تا دا خبر کولا و عزت لم زم پا گاڑی کے ناستو او یغا دا خبر اوک وی چی زیزے دا دعوت والے نی یغا غرونو کے ناستی دیا سی لگیا ری چی مونگ دعوت والے راشا دا حضرت نو علیہ السلام خبر او گورا پن کا ورکی نصیحت کا کئی خلقو تا نو دا سکی دا اللہ دا آیاتو نو نصیحت کئی دا اللہ دا حکامو نصیحت کئی دا خیٹے دا خبری نکئی فعل اللہ توکل تو نو کدا در باندې گران لگی او بد تخکاری نو فعل اللہ توکل تو پا اللہ باندی ما زان سپار لے دے سونا دا نرتوب خبر دا نو علیہ السلام سر سو زر فوجو نو علیہ السلام سر سو زر فوجو یواز او حضرت نوح علیہ السلام او پورا قوم مخالف دے او حضرت نوح علیہ السلام وی فعل اللہ توکل فاللہ بانی مازان سپار لے رے فاجمعو امرکم فاجمعو امرکم یو کے رائے خپلا زما پا خلاف کے یو کے رائے خپلا زما پا خلاف کے کینے طول خپلو کے مشوروں کے او یو فیصلہ او کے چرا بس دا حضرت نوح ختمو الگوڑ دل غمون دیر تنگ شو دے ختمو الگوڑ او کدی بانی موس نرسی نو خیر دے و شرکا اکم یعنی ودو شرکا اکم را مدد کے ہی صداران ستاسو اکم چی را مدد کوے اکمم چی دا اللہ سر ہی صدار و برخداران جوڑ کڑی دی اغیم را مدد کے زمان پا خلاف کے دا غینم امدادو گوارے او بیاسو کے سم لا یکن امرکم علیکم غم بیا دی نشی فیصل ستاسو پتاسو باندے غمتن پٹا یعنی زما دا مرگ دا فیصلہ دا پٹم مساتے ٹولی دنیا تو ہوا ہے چی دا حضرت نو پا خلاف کی مونگ فیصلہ کڑی دا او مونگ ختمو او بیا سم مغذو الیا بیا وو روی دی فیصلی لرا ماتا یا پا ما باندی یعنی ما ادر ویو دا فیصلہ پا ما سناو کے چی حضرت نو مونگ ختمو الگوارو دا دیشتگر دے انتیا پسند دے و باغی دے ولا تنذرون او مولت مرا کوي مات الله اکبر سونه نر تو خبره ها اوس بزوګ دانسي خبرو کی بادشاہ بابا کیو کنه بو وزیر بابا کیو کنه بو بکی مالدار بابا دی قوم کیو کنه بو او ټول ته دا خبره کوي بدمعشان بابا کیو کنه بو سوای تاسو او ټول ته دا خبره کوي وای زی لا سمزاد ما په لا ځان سپار دی لري زما خلاف فیصلو کے او چی سکو دے شے ہو کے مالا مولت مرا کوئے اللہ ہو کئی آوازی میں نرتوب خبر ابا کے چر تر دلتوب خبر ہو نکی گوڑے چی سوک دا باندی خبیوت را بیو توی بس یہ رجی زمانی دا پلارم تو بی قرآن بنا بیانو دا مسئلہ دا توحید بنکو دا دا یو رزو را دو رزو مسئلہ ندا دا تردیو تر بڑے ندا بلکہ دا تردیو تر میرے دا ایو تن پن روڑو کورتا نو وی غرزولو نو کٹ کی ویڈی ویڈی پریوتو خزوتای والی وی پن می روڑو ستڑی شون وی دی پن ستڑی کی وی آب اغلال و روچتی کو دردائی نامی پوری دبڑی پوری اگا پن روچت کو وی سڑی وی دا خزو نسپک دیتا دی ستڑی کی اگو تی خزی دا تردیو تر بڑی ندا دا تردیو تر میری دا دا چی دا میری نا روڑی پا دی گرمی کی پتا بیتو لگی ندا دا یو رجو را دو رضو مسئلہ ندا حضرت نو علیہ السلام تو سلام طول عمر مسئلہ بیان کرده دا نحنیم سوکالا سمرا نحنیم سوکالا طول عمر مسئلہ بیان کرده دا نچی یو کال دول درس اوکو اوی یر بزخو علم شما زبرگ مچیران جوڑا شو او بیان نرازی قرآن لا نانا دا دا طول عمر کتاب دے سم اغدو الیا ولا تنظرون بیا وروی دی فیصلی لرا پا ما باندی و ما لمولت مرا کوی فا ان تولیتم فما سألتکم من اجر فا ان تولیتم پس کچر وقت تاسو فما سألتکم من اجر نمان ندق وقت استاسونا من اجر سمزدوری کووڑی دے او زما مخالفت مکو نو ما لیسا تاوان دے ما لیسا نقصان دے ما کو تاسو نسا ندی گوخ دے زمان نو کرے او زمان تنخواہ تا بس نقصان دو رسی چرا کڈیر خلق کمانی نو تنخواہ با زیادہ شی او کسو کو واپس ووڑی او مخالفتو کی نو یر تنخواہ چاندہ با کمش مسئلہ خوب آنگا سوک پٹھئی چی سوک چاندو تا محتاجی ننو گو را چاچی مدرسی جوڑی کڑی دی او چاندو تا محتاج دی اگا حق مسئلہ نشی کور بریلی سر دا غی اتحاد دے مشرک سر دا غی اتحاد دے دگرنگی شیعہ سر دا غی اتحاد دے ارچا سر اتحاد دے دا مسئلہ دا غا چارا چی سوک دنیا پا دین باندی نگٹی اوڑو تم دخل کو ننسا تی چی زم مسئلہ کوم نسوک بسرا کئی فا ان تولیتم فما سالتکم من اجر پس کچری وخت تاسو نو مان دی غخت تاسو نه سمجدوری ان اجریا الا للہ ند مزدوری زما مگر پا اللہ باندے اللہ با مال اجر را کئی مال و مزدوری را کئی امیر تو انا کونا من المسلمین او کم شویرے ماتا چی شمزو داول غاڑ کی خودن کن دے مسئلے تا یاد ساتا چی او مسئلہ بیانے اول بے خپلا منے چی اول دے خپلا نی منلے او غاڑ دے وطا نیخے او تسلیم کڑی نی نا پا بلے تا نشی منلے اول بے خپل منی نو بیا بے بلتا بیانے ناغا بے بیا منی دانا چی خپل نہ منی او بلتا بیانے حضرت نوح علیہ السلام سوئی وعمر تو ان اکون من المسلمین ما تو حکم شوے چی شمز دا اول غاڑ کی خودن کو نا دے مسئلے تا نا دوی سوکڑل فکذبوہو فنجیناہو ومن ماہو فی الفلک فکذبوہو صیغہ استمراری فَكَذَّبُوهُ نُدْوِ بار بار درو جن کولو حضرت نوح علیہ السلام لرا یو زل دو زلنا بار بار درو جن کو فَنَجَّيْنَاهُ نُخْلَاس کو مُنگ دلرا وَمَمَّاهُ فِي الْفُلْكِ اوانا سوک چرا دسرو فِي الْفُلْكِ پکشتے کے دیم امخلاص کو نجات میں ورکو او کم چرا دسر پکشتے کے سوارشو امیم بچ کرل وجعلناهم خلائفا او میگرزول دوی لرا رستو پاتی شوین انور می تبا کړل او دوی می رستو پاتی کړن او دنیا می بیا رستو دوی نه آباد کړه بیت الله دوباره بیا تعمیر کو حضرت نوح علیہ السلام واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا او غرقل مونگا کسان چې نسبت د دروغ کو آیاتونو زمونږ ته اکه مو چې د الله آیاتونو دروغ جن کړل دا اللہ حکام دا اللہ پیغمبر دروغجن کو حضرت نوح علیہ السلام دا غی انجام سو شو اللہ وی غرق مکڑل تبا مکڑل او سنی کستا تکذیب کئی او ستا دروغجن تیا کئی آیا دیب بچ شی اللہ وی دیبم تبا کم فانظرو کیف کان عاقبت المنظرین نو گران سرنگ شو انجام دا یرول شو ایر جی ورکڑے شوی وا او دا رنگی اونه یریدل و مخالفت او کو انجامی سشو خبری شوی دا انجام نا مقاصد اونه منن لو انجام تیو گورا اللہ غر کرل سم باسنا من بعدی رسولن الى قومیم بیارو لیگل منگا پس دا حلاکت دا دینا رسولن پیغمبران الى قومیم قوم نخبلو تا اللہ وی بیا میں نور پیغمبران دا لیگل فجاؤهم بالبينات نراغلو دویتا بالبينات پقیسو سرا قیسی بے ہوتا کولے دانا جان جان باچا قیسر او دا داروم رشید باسا دزوی قیسر قیسی ہوتا کولے یاد ساتا پقیسو اندی یرولے بلکہ واضح دلائل رولیو دا اللہ لطرح بچے کم دلائلو پا غیبانی یرور کولا فجاؤهم بالبينات راغلو دویتا بالبينات پوازی دلائل سران فما کانو لیؤمنو نچرنو دوی لیؤمنو بما کذبو بے چیمان روڑے وے پہنگس باندے کذبو بی من قبلو چنس بد دروغ کڑشو پاگی باندے من قبلو پخوا امخینو چکم کتاب دروغ جن کڑو او د کوم احکام د الله مخالفت کړو نو دی اوسنو غم په ایمان روندو روړو په اداغي نه چې کوم رسدو ناغوی هم په غ نقش قدم باندې روان شو لکه سپکم نقش قدم لکه څنګه چې غړوان دي نه روان نو چې څنګه اغي تبا شو نو د دوی عمل هم د اغي په شان دی الله وی دی هم تباک ځکه دی خو د اغي غلار پرې نه غوسته کړه لارو مغا او خلق لارو مغا او خلق نوی وی خرو مغا دے خو کتے بدل شو وی کن لارو مغا دے خو دا خلق بدل شو اغی تبا شو دا اغی پزے دوی رالل نور لارو مغا دے دوی اس پانگا لار روان دی نو دوی با تبا کی اللہ نور با پیدا کی الله تسگران دا ان شان نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينصرون که خوخه چې زمونږ نو غرق به کو دوی لره نه به یې فریاد رس د دوی او نه به د دوی امداد وکړی شي څوک به دې فریاد منظور نه کړي او نه به دې څوک امداد وکړي چې د الله نه بدله واخلي نو مه کو د الله مخالفت ګنې تبا به دي کی فما کانو لیؤمنو نو چرې نو دوی چې ایمان راوړی وی مما په هغه څه باندې کذبو به من قبلو چې نسبت د دروغو کړی شو په هغې باندې من قبلو پخوا پخوانو چې تکذیب کړو نو دوی هم تکذیب وکړو پکار د چې دوی پاغس ایمان راوړی وی چړوانجنو د هغې تکذیب کړو او دروغجنتیا کړو یو حق پرست عالم دی نه پلار یې مخالفت وکړو څوکو مخالفت وکړو الله یې دا پلار مردار کړي اوس زوی له پکار دا دي چې دی خو تابېدارو کې کړه نو پلار زوی مخالفت وکړو نو دا زوی به بچ تعذیب من اللہ تبا کی کن دغا انجام دری ہمو کذالک نطبع علی قلوب المعتدین ام دغرنگ مہر و مونگا لکا سنگ چی دی موجود علم مہر والو ام دغرنگ مہر و مونگا علی قلوب المعتدین پزرنو دا حد نر تیرے کو ان کو بندے پزرنو دا حد نا دا تیرے کو ان کو بندے چکم معتدین دی دا اللہ دا غا حد نا قدم اڑے دا اللہ داغ پل نہ قدم اڑے دا اللہ داغ پل تیرے کئی مخالفت کئی نہ یاد ساتا اللہ وی داغی ام دغا انجام دے سنگ چی مڑوان دی نولم مہر والو اللہ وی دیلم ام پسڑ باندے مہر وال نبت دا باطل پرستی او دا شرک دا اللہ مخالفت بہر راوتے شی او نبوتا حق دا بہر ندن نکی دے شی طالب ہوتا پسڑ ہوئی مہر بوتا اللہ وی مہر دیتا وی چلے تلی کی سشے بن کے او دا سلور گوت پی را بند که او دا پینزم پی دا سی لاکو لگه سلور گوت پی را بند که او دا پینزم پی را دا سلور دا پاس لاک شو دا دیگه نسوک سشه غستیش نو تا دا بحر نس شه دن نکی دیشی او نچه پک دن نسی یت راوتیش کل بکی گی دا کل چه دا مهر مات که سو که دا مهر مات که دا تالم مات که نو بیا برا دینا دار سلوزی بیت بحرم راوس راویستیشی او دا بحرنم و تصدن نکولیش دا دی پزرنو اللہ مہرو حلو ختم اللہ علا قلوبه مہر والد اللہ پزرنو دا دوی ننوز حق دا بحرن دن نکی دیشی او نباطل دا دن نن بحر راو دیش ام پدی حالت کی بوال مرگ راشی او تبابش نم دا غرنگ مہر و مونگا پزرنو دا حد نر تیرے کو ان کو باندی نرم انشاءاللہ بیا وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَنُ أُولَئِكَ بَدِي بَانِي خَبَر دازت نو علی سلام یاد کا کلی چ ویل قوم فلتا اے قوم زما کچری گران لگی بتا سو باندے او سیدل زما پتا سو کی یا کچری گران لگی بتا سو باندے او دریدل زما د پاره د بیان او پندر کولتا اوست زما پایا تون دان لا نو پاللا با نزان سپار دے دے ما نو یو کے رائے خپل اور امرت کی صداران خپل بیان دشی فیصل استاسو پتا سو باندے غمتن پٹھا دانا چی خبر بدن نختم شی ثم مغدو علی بیا غوروی دی فیصلی لرماتا ولا تنزیرون اصل کی دے ولا تنزیرونی امولت مرا کوی ماتا پس کچرے وقت تاسو نمانا دا غخت استاسو نسا مزدوری ندا مزدوری زمان مگر پا اللہ باندے او کم شوی دے ماتا چی شمزو داول غاڑا کی خودن کنن دے مسئلے تا نو دوی بار بار درو جن کولو حضرت نو علیہ صلات و سلام لرا نو خلاص کو مونگ دلرا و غسوک چل دسرو پکشتے کے او می گردول دوی لرا رستو پاتی شوی یا قیم مقام دخبل و مشہرانو او غر کرد مونگا کسان چی نسبت دا درو اکڑو آیا تنو زمونگ تا او گورا سرنگ شو انجام دا یرولو شو بیا رولی گل مونگا پس دا لکت دا دوینا نور پیغمبران الا قومی خبل قومن تا پر پجا اوهم بل بیناتی نورا غلو دوی تا پو آزیاد دلائلو سران نو چری نو دوی چی مان روڑے وی پاغس باندی چی دروغ جنتی آشو وا پاغی باندی من قبل پخوا یا نسبت دا دروغ اکڑے شو آغی تا من قبل پخوا اون دا غرنگ مہر و مونگا لا قلوب المعتدین پزرنو دا حد نار تیرے کون کو باندی